Així hem ballat el començament del nostre espai d'aquesta setmana de la Factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí, Discotecs, and his sex all etels amb aquest I Wanna Dance With Chuchu. Do That Dance. Música fantàstica que ens acompanya amb el programa del dia d'avui. Espero que us agradi els temes que us hem seleccionat, com aquest de Narada Michael Walden, amb el I Don't Want Nobody Else To Dance With You, o el de Def Leppard, després amb Two Steps Behind. Això és la música de tota una generació. Això és la Factoria dels 80. From the shadow that's creeping up beside. there's a magic running through your soul, but you can have it all. Whatever you do, I'll be two steps behind. Ens hem abraçat amb la música de Los Raiders i aquest tema anomenat Hot, abans en Def Leppard i la seva balada, el Two Steps Behind. En Roy Ayers en Hot, en The Jackson 5 amb I'll Be There, una de les grans cançons de la seva discografia, o Sheena Easton amb For Your Eyes Only, ens acompanyaran amb els propers minuts. També In The Navy, el celebrant tema de Village People. Till I looked at you. For your eyes. Deeper than any forest primeval, flowers in the springs. We'll fly through the falls and summers with love on our wings. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives. Though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Balades com aquesta, després dels ritmes marxosos de Village People, amb Indian Navy, a la factura dels 80, el Longer, del 1980, de Dan Fogelberg, del cantant d'Illinois, dels Estats Units. I una de les bandes més ballables de sempre han estat, sens dubte, els Goombye Dance Band, apa, que ens van acompanyar a vegades en cançons com, per exemple, aquest Seven Tears, en la banda fundada als anys 70 per Oliver Bent. Head in escape this feeling with my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. My little China girl, wake up in the morning, it's my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl. She said, havia vingut l'incombustible David Bowie, nascut el 1947, aquest cantant i cantautor anglès amb Shine a Girl, del 1983, i també la música molt ballable d'aquest grup suec Ace of Base, des del 1994, amb Don't Turn Around. Més endavant, una cançó d'aquest cantant fantàstic que es diu Michael Bolton, amb Missing You Now, des del 1992, i Five Special, amb Why Leave Us Alone, des del 1979. Epa! respect what we're about. Shout, shout, shout, shout. Tanquem la primera part del nostre programa amb aquest grup de Detroit, els Five Special, amb la seva cançó While Life Was Alone, i ara amb una de les meves artistes predilectes de sempre, San Fernando Valley, Califòrnia. La va veure néixer el 1962. Wow, la boníssima Paula Abdul, The Promise of a New Day. Tornem en uns moments.